لراشی مخبشی لا تکلم نفسن گف نشکول حسوکم الا من بعد اذنی لیکن پس اجازی دا اللہ نا لا تکلم نفسن الا بی اذنی فمنهم شقیون و سعید نزکا کنا سبختور دین اجازہ بشی اغولا سبختور دین اجازہ بشی اغوتا و منهم شقیون سبکید بدبختا اجازہ تنشتے دا شفاعت دا کولو اجازہ تنشتے دا شفاعت دا چا دا پارا دا کولو بدبخت دے و سعیدون سبختور. سورة مریم آیت نمبر 78 کی الا من بعد اذنی تو آہا کی آیت نمبر یوصل نہم من بعد اذنی. سورة سبا کی درشتم آیت کی نفی دا شفاعت کری دا او اس بات تو شرائط سرا. سورة زخرف کی آیت نمبر شپگا تیا. سورة النجب کی آیت نمبر 26 وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. فرشتی دلوم نشکول کم من ملکن فی السماوات دیری فرشتی دی دلوی درجی والا پاس مانونو کی خلون شخدور چاد پارا کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم منت فیدن شرسول چاہتاهم لا تغنی شفاعتهم کولی نشنو چی فیدن شرسول اجادن شی کولی ام نشی. سورة النجم آیت نمبر 26 سورة النبا آیت نمبر 30 کتاب سلسی دی یوم یقوم الروح والملائکت صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. دو شرط ذکر کرد الا لمن اذن له الرحمن لیکن آسوک بخلو خوزی کی اجازہ اور کی دد پارا مہربان اللہ دد پا حق کی اجازہ اور کی مشمول ہو دت اجازہ کی شفیع سوک کی مہربان اللہ ورضی له قولا دائد اذن یو فرض ذکر کر اچھا رضا اللہ دد پا نابانی دنیا کی کار کرے دے محنت کرے دے نو اللہ اجازہ دی اکڑا کہ تخف گف قولے شی اخبر ویلے شی. دا مثبت او منفی احادیث خودی باب کے دیر پا تفصیل دی و تا سرو قتل قرآن پا کسا اجمال پریخیر قرآن اجمال نہیں پریخیر خبر بلکل گرد پا گرد ویلی دولی مسئلہ دا عقیدی دا دا عقیدی خبره کی قرآن ابهام نہیں پریخیر دا مجتہد اجتہاد تا ضرورت نہیں پریخیر پلے بین کری دا کلچ مسئلہ دا فروع راغلا دا احکام راغلی دا نو اغی متحد تپریخ دا زد سپا که در تس کراو محنتو که خیر دی زد توسو دا پار دا سانی دا پار اختلاف پا در رحمت سبب گردی نو دا اکڑی دا و پا عقیده که انده کڑی دا مطلب دی دا حدیث دی بن ماجا او دنور حدیثون دی کتابونو وی اللهم لا اثنی سناء علیکا انت کما اثنیتا علا نفسی زستا صفتون نشم کولی اللہ چه زب از زیاد سو گئی خود تا غصی چی تا خپل خپل چی پت کرلی نو زبا غزاو توم زور سبق بزاو توم در زن نپی کسی نشمی در عقیدی مسئله که پیغمبر تو مجد نده پادشه اللہ مفصله کری ده نو پیغمبر روی زمان در تفصیل پا کی ضرورت نیش کری زبام اقداو توم چی کم تاویل ده زم رو پاک خبر ده از زم رو در خلق و گنده کری ده روانه کری ده وشتر کری ده او پلیتی او بیا پاگی که ارم دی دا سه چل بکی گی و دا سه چل لی دا اقسام چکم ما ذکر که دا جوندی دا جوندی دا جوندی ملا طول بانی قرآن گواه ده کنه قرآن ایتون پر طول گواه دی کتاب تا بکی اجلتی سه بری کتاب تا چه دا ما تا کتاب که خدا پا کم کتاب گلی گلی دا پا کتاب که دی خدا کتاب نم قرآن ده بل کتاب نده قرآن که بگوری دا غیر نمی معلومات دا و شفاعت خود مشرک عقیده پا شفاعت که سلام دا خو می مخ کیم بین که قرآن چویلی سورة زمر آیت نمبر درین کی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا ما نعبدهم دوتا منت نکو دوتا سفارش نوائیو دوتا زاری نکو دا دیغ پارا چی دا زمان خدایان دیا دولا لکارو کی دو کارو کی نجی کولے لیقربونا الاللہ زلفا دا دیر پارا چی دو منگا اللہ تا نزدی کی زمنگا اللہ تا ہوئی پمیت کی ڈاک شی ڈاکیان شی زمنگا اللہ تا ورسی اسی فارش کی اللہ تا عقیدہ داوا عقیدہ داوا لدی سورۃ اتلسم آیت بتا سو ہے ول تچل کی دو وی دو سوئی ہاولائی شفعاؤنا عند اللہ دا زمن سفارشان دی اللہ سخن زم خبر اللہ تا رسی زمنگا خبر اللہ تا وی اپا اللہ باندی کی اللہ تا دولو کا ہاولائی شفاؤنا عند اللہ دا دیا کی دی رد قرآن سورہ زمر کے دیر پر لنڈو ٹکو اور دیر مفصل کرے دی قل للہ الشفاعت جمیع اعلانو کوایا دے شفاعت اختیار یو دا اللہ دے نطول یو دا اللہ دے نبل چا اللہ نہیں ہوئی لنسو گف نشی کولے اللہ چالا نہیں ہوئی لنسو کی خلاص ہو لے لشی للہ الشفاعت جمیع تفصیلی کرے دی دے جنہ دا مضمون شروع شو دا سورت یونس نا دا مسئلہ را شروع شو دا شفاعت مسئلہ اور رد دی کی اثبات او ایجاب مشروط یا غیر مشروط طور باندی اماوی مقاصد دا وحی الہی ذکر کی عظمت قرآنم دا پیغمبر مقامم آخرتم امنزلت دا کتابم دوار مسئلہ مسئلہ ذکر کی الاخرہ اول کی تمہید عقیدہ دا مشرک بیائی رد پا دلہ و باندی اولا نمی کی و سبقونا و عقلی دلہ اوزل بیان دا مسئلی اوزل رد دا عقیدہ شرکیہ دویم نمی کی دری واقعات او تتمہ دا صورت واقعاتو کی یو دا پار دا مقاسات شدائد گران مسئلہ دا پدی با سختی رازی مخیم دا مقاسات مسئلہ ذکر شید اگر پا بلا مسئلہ وا اس مسئلہ نیوشوالا دا شفاعت مسئلہ دا نو دیبانی با اعتراضونو منویشی خلق با بیا تازه شی اپدی بانی با سختی منویشی او بچه او گورا بدیتا بدیتا او گورا یوی زوتولا زوتولا زوتولا چی اگر زیشوا نو بلی را پسی را واغستا او گورا دا اولیا او برخ نمانی نزولی نمانی اشفاعت و سفارش نمانی نو دا بیا نمیشو پا عرص کی نمیشو نا دیو جن قرآن با جوابونم نوی کئی دا سختو دا برداش خبر بوم نوی کئی این اعتراضون بوم نوی نوی ذکر کئی اما سلام و مفسر کئی نو دوی محصہ که یو واقع دا پار دا تثبت دا پار دا کلکون استقامت دوی واقع دا پار دا تخویف یری ذکر کئی قوم دا نوح سر اللہ سکر گی در مواقع دا پار دا ترغیب الال انابا او تغریب ترغیب منلو دا مسئلہ تا قوم دا یونس چی او منلا اللہ تین عذاب لری نکا او کتاس او منائی اسباب دا عذاب شوی عذاب شوی بی اللہ بم بچ کی او خلاصم کی اول کی عظمت تا قرآن الف لام را دا چی دی مخ کی دی دا آیتون دی دی دی سورت دک دا قلمان رای دا سورت قیمت او خود دا مجموعی قرآن ام دی دی سورت ام دی دا آیت تا سمخ کی ترتویر دی پا دی عنوان تلک آیات الکتاب دی عنوان ندی رشی ادا لوی لوی سورتون تیر شو لوی لوی مسئلی تیر شوی دا آیت دی پاول کی راوڑو ولی پا دی پویی ما او تاسو چلکا زان پوکا دا دی دی ندتا بلا خبر شروع کوم دا خبر تروس تا پا دی انداز نده ویلی دا صورت دا مضمون دا مختصات و دی صورت نده دا صورت امتیاز یم ذکر کن دا صورت دا مضمون دا امتیازات و دی صورت ته دا بیان پا دی عنوان دا امتیازات و دی صورت ته زان پی پوه که دل تا دی پی زان پوه نکو تورمخیا نو اسی بلا شی تشی با بیازه بل صورت کی بیانی زکی نحو میر هدایت و نحو کافیه که چه مسئله نی زکری شرجامی که زکولی شی نشی زکولی عبدالغفور که بیزده کی کابلی باسولی که بیزده کی خوا تروانه شی خوا وی بچه ده سب بلا غری ازی خورن سب بند پا بند نپیگم ابا تی خوروانه شی نو دا, دا دی مسئله دا پارا دا صورت متن ده د دینه پورته چې بیره دینه غو باید شری نو مسله داغه انواع داغه جزئیات او داغی احکام دل تر زکا او دلیلونه اوست چې بیانې کنه شرح صدر برازی اعتراض به ختمیږي تسلی به دی راځي او لتكونا علی بصیره او کدی دل تر زنه کړه نو بس بیا ګرځه سپیرو تلک آیات الکتاب ما تضمنت سوره تلک ما تضمنت سوره دی سوره کی چې بیانې کیدا او بیا دا غرائب القرآن مدارک معنی کوي آیات الکتاب آیاتون دی دا کتاب دا کم کتاب وی آیات السورة دا دی سورة آیاتون دی گوره آیات السورة غرائب القرآن وی بل سورت که دا مضمون پا دی انداز دا ختم دا قرآن پوری بنمونی مسئله با مدقی انداز بدا سینی تفصیل بدا نی او بیا صفت دا کتاب ذکر کال حکیم حکیم پا معنی دا محکم کلک مضمون دی دا شک شبیه دی پکی تنیشتای کزان دی پی پوه که اده خلط زیم نده خلط پکی هم نیده چه شفاعت منی وی که شفاعت نمانی دی داش مثال لیک سلید چانه تا پوستو کی تا وقی تا حرام وی که حلال وطا وی شفاعت تا جایز وی که ناجایز وی شتی که نیشتی لکه چه دا تا پوستو شی چه وقی خوراک روا دی که ناروا دی وقی حرام دا و که حلال دا دا دی جواب ورکی دی شده سی مطلق نشی ورکی دی تا پوش بکر تا دی چه خواب دا چه غخارات آوائی تا دا خر غخوای که دا غوا بیزی غخوای وی نه تفصیل بوگی نزد دا غوا و دا بیزی غخوام یا دا گرد پیسا دا چر غخوام خواخا نو تا دا علال غخوای که دا مرده غخوای منخنقه وی موقوزه وی متردیه وی اکالا من حصبو وی دی چشی وی ما دو به حالم نصب وی چشی وی نا با تفصیلو که چه نا علالا شوی دا اپنوم دی غیر نی علالا دا اپنوم دی غیر ندا نو بیا بوم حکم نی چه علالا دا که حرام تو پروز بکی چه علالا کرلا مسلمان علالا کرلا که اندو مشرک علالا کرلا مسلمان علالا کرلا نو بیا دروا نروا کم نشو کوله پتاو لگوا چه مسلمان علا لکره دا نو قصدن و اراده تانی پی بسم الله پریخی دا اکو ویلی دا یا تینا ارشه دا ایا قصدن اراده تان پریخی دا سو چلی کرلی کوئی ارشه دا تینا دا غی جدا حکم ده کوئی نا اراده تانی پریخی دا اوی مودار دا بیا چه پنوم دا اللہ علا لکره دا بیا من فکم نشتی دا را تاوی چه نمخ که که ده غیر پا نوم کری و ده زنن یا پا خلو نو اگه بیام مرداره ده اگر که بسم اللهی الله اکبری پیویل دی ده غیر پا نوم کری نو نه ده خلی نا او نه ده زنن خو علاله کری وی پا کم زی که ده عام زینو که علاله کری ده کور سرکی چنه کسه که کنس یادگار زیو ده تقرب هل تای بیلی و هل تای بیلی ده علاله کری ده نو کنون دا اللہ پیاد کرده ده نو بیوم مرداره ده مازو به حالم نصب آل تا نده پا کور کلی که علاله کرده بسم الله اللہ اکبر پی ویل دی یا تی نیرشی دی وو مسلمان او ساروی خپل و وخ خپل ده پردین ده حلال ده است دی دی خوری پا خپل و خور که ساروی پردی را استان تفوسو کی سری غوایا علال کرده خکر مسلمانو اب بسم الله الله اکبر اسم اعظم پی پی خم و فخم ویلی دی اپا چغی ویلی دی علال کرده دی فورا که روا دی و کنه روا دی اتو توی چه روا دی اب علا شوی با چه مولی سی ویلی چلا ادو غوای پرده را ورسی علال کرده نو پرده غوای علالی تا علال خوشو چه دی طاهر دی پلی چی بکی پاتن شورا و فورا که دل حلال دی فورا که روا نده کنه قلو من طیبات ما رزقناکم ادا طیب نده ده حرام ده خبیث ده طاهر ده پالالو سر پاک شوه ده خو خوراکی خبیث ده ده تفصیل پا یو وقت که دمرا را ده ده سیاد ده مطلق جواب ورکول ده قمقال توب او بیوقفی ده ده مطلق جواب نی ملاسب نه تفرسو که ده استاد نه وی زکاة سره ده سی چاله ورکی که نی خوری نی موری نی لوری نی روری نی زوی نی تری نی رواری نوی ملاسب قام کیوم ده سر نی دسی چالا سر دکات ورکی اجتمنی نو دا کیگی اگه بلکل دیر لس سواب ده پکیتا اللہ دی خوشحالا کوی اس می تسلیو فلا زمونگا می خدوی اغیل پیرا ورکول غاری نو زمونگا خپل جوار اگه نمشتی ده دکات اگه نمی مور ده نمی خور ده نمی لور ده ډیر عجزه محتاج ده پټان شو او خو باندې مردار شو او خلو خو شو زکات غیل ورکم داغه بغیر دي چې ما ته استاد ویل دي استاد ځان نه دی پوکه چاله کته چې نه می خور ده نه می مور ده نه می بقام کې درو می خو نه راکان یا دې خر خو نه دې ذاته یو غوایه هغه پیړه ورکای تاسو کول غواړي هر مسله کې جواب ورکول او مطلق کې جواب ورکول دا نه پوهیده نه پیدلی نزدیو جن تفصیل بے کئی اگر تفصیل ذکر کئی اگر ذکر کئی الحکیم دا قلمندے ڈک دے دا محکم دے مزامین یہ مسئلہ پاکا صافا او دا تفاصیل سرا ویلی دا خودی صورت کی تفصیل کرے دے دویم حکیم پمانا دا حکمت والا حکمت والا او تذکر ویلی دی چی آیاتون چی دے کی دلیلوں ذکر کئی نو ټول آخری دلیلونه دي نو کتا کې انسانیت قدری نو تو سوچ وکړه دا قلمندی دلیلونه دي کله چې قرآن مبین وي نو هغه کې ادله چې پیش کړي هغه نقلی د نور حالات بیان کړي پکې تا حکیم وي نو هغه کې دا قلمندی خبرې تیرې ادله عقلی وي حکیم مبین دواړه ذکر کړي یعنی دواړه قسمه خبره دلیلونه پکې تشته دي او حکیم مبین سر قرآن ذکر کی اند قرآن دا دور امتیازی خبر بکی تمشتا دی حکان لناس آجوان دا صورت طولی تدوخو دا صورت قیمت گوره لکر دا صورت قیمتی صورت تی پا دی مصابانی قیمتی دی قرآن طول قیمتی دی خدا صورت پا دی مسئله قیمتی دی ادا اقل مندی نو دویم مسئله دی رسالت ای ناشونی لگی خلکتا ای دی خلکتا تعجب ناشناوار پا دی جوہی اکرلہ منگا دا یو دیدیے مسئلے یو سڑی تا دونا او حینا سرائی موحا ندی ذکر کرے کنا نو دی صورت بانیزان پوکا کنا وہی اکرلہ منگا دا وہی اکرلہ منگا دا دی مسئلے ما من شفیعین الا من بہادی ازنی چا تا کری دا یو بہادر انسان تا چی دے دو دا قامنا من انفسکم من انفسهم رجل تیلی دا اینی دی الا رسول منم دا اینی دیلی الا بشر منهم دا اینی دیلی الا نبی منهم رجل یلی رجل پر جالو کی بہادر دے بہادرانو کی دا چان استرگن رسیون دا چا پوج خلند دینی ولی چی سنگ ویلو ناغ بھئی دا می دیتا ویلو کنی یاد بیدتا علم القرآن ذکرن لا یحبه الا الذکور من الرجال نر دے علم نر دے قرآن نہ چا کسی نارین تو دے نہ غبے خوخی نارین تو پکینشتے نہ بے نخوخی زدکی بے نہ کئی زدکو نکار بے نکی خوخی بے غیر نہ نہ بتی نہ پادشی الہ رجل منہم اوہی میں تا دے کئی دا چوی رو خلق دا دیا کی دینا چے شفاعت کئی او دا ہا اولائی شفاعونا ان اند ناس دا دیا کی دینا چی دوی ہا اولائی شفاعونا عند اللہ دا بدتهم یادی کانا دا ابو یوسف قال فالقرآن کلوه کل کلمت الواحدہ فالقرآن کلوه کا آیت واحدہ لکا یو آیت دی دا طول سورت یو سبق دی چلو علی شید صدو پار دی دا رد دا عقیدی دا اولای شفاعونا عند اللہ اس اگر دی سر روتا لکنا وحمی کری دا یو بہادر بندتا دونا دا دی خبری ما من شفیعین الا من بعد اذنی او خلقو یرا اندسنو یرا دا دیا قیدینا چدو ویا اولائی شفاعونا عند اللہ و بشر اللذین آمنو خوشالی ویا چاچیو من لداغا خبر آمنو زور ایمان دی پزی پاتی دی غمل قوا دغ خزانه جمع ساتا خدا و سرکا زیادت پتشی کی براشی پا مومن بیهی کی دا قمقلو کار دی بی نفس تجدیق ایمان تصدیق من حیث تصدیق ام زیادی گی وہ خوارشا چی تصدیق کی دی زیادت راوڑ نو کمی دی اومانا نو تصدیق چی کم شو نو تصدیق پاتی شو بیا خو تصدیق ندی سوچ کد دو کو ڈانگڑا تصدیق کی کمی مرا والا کن ایمان دی ختمی گی چو زیادہ راغے دو زور تصدیق کم شے کم دے ایمان دی نشتے دا با مکمل مکمل منی وی دی ابلیس ایمان دی جبریل ایمان ادا پیغمبر علیہ السلام ایمان برابر دی یقین چی دی ابلیس پا کم دے آغا پا آغا دے بانی پوراو یقین چی دی جبریل پا کم دے دے آغا پا آغا دے بانی مکمل دے یقین خو آغا تقلیدی ندے آغا دے لیدر و دے رأی و العین دے تصدیق دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی سمراو آغا پا خپل زیدے خو آغا رأی و العین دے تصدیق زماو دا بل چی دے آغا رأی و العین ندے آغا صرف و صرف دا زلو یقین جوڑول پا زور باندے اپا خلی ویل دی تصدیق کی چکے میں راگے دا او ٹکے دکرے پا مطلب پی گیا با نپی گیا وی تصدیق من حیث و تصدیق ہم کمی ازیاتی قبلی اب تصدیق نہیں تا پوسو کر چاو خیارنا نو آغا ایمان پا زی پریدا پا زی پاتی دی زیاتی پا تشی کرا گے پا مؤمن بیہی کی ایمان میں پا طول ویلو دا اللہ دے طول ویلو یو دا خبر دا اس تفصیل شو بل دا خبر دا تفصیل شو بل دا خبر دا تفصیل شو زیادتے را گے زیادتے ندے ما طول منلو او زیادتے پا تفصیل کرا گے زیادتے پا مؤمن بیہی کرا گے ایمان میں آگا دے زیادتے طول منم طول منم طول منم نو آگا ایمان پا زیو ساتا خوشحالی ہوا آگا چاہتا چی من رہ دے حق ترو سو پوری چی سبین شو او وہ ایمان او دا نورم اگا نور تو ما من شفیعین الا من بعد اذنی دا ایمان اللہ دس خوشحالی تو آئے یقینا خامخا دادا قدما صدقین پا مضبوطا پل مضبوط ایمان دے نو ایمان مضبوط تی ایمان کی چکا میر آگے نو قدما صدقین ختم شو قدما صدقین گام دا قدم دے دولا دری شاو لازمی معنی ہوکا ان لهم قدما صدقین ان لهم درجتا عالیتا لوی درجه ده زجاج وی ان لهم قدم صدق ان لهم منزلتا رفیعتا مدارک وی غرائب القرآن وی قدم صدق دولو لوی درجه ده اتشه ده جاغ ایمان او عمال صالحه دی ان لهم قدم صدق ده دودو پاره ده مخ که پیش رو دریشیاو قدم صدق قادم صدق متقدم صدق مخ که روان ده دونا پده مسئله که در اشتیاو رواری دن که ده توک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لهم قدم صدقین سورت یونس بانی دو ایمان اگر تنمس کروان دے دیو پسی دا غی پرانای عقیدہ جوڑا دا ما من شفیعین الا بن بعد اذنی او دغا عقیدہ دا شرک دا چوی ها اولای شفاعونا عند اللہ بشر دغا ایمان دارو تا دی خوشحالیون بیان کا قبرولا کی درہ ادا چا سخد قدم صدق عند ربهم قال الكافرون نذیر مخک ان انذر زکا عقیده غر گنده ده کنه تباهی په خله کی دی د مو جهنم په غواړه ولال دی او چوی منلا ان لهم قدم صدق نو اخر بیا په ير راوړ اولی اصلاح مقصود ده کنه ویلی او کافر وای سوی ان هذا الا ان هذا لساحر مبين رشیا وی دا سڑے جادوگر دے سرگن جادوگر ناک جن تا وی پختانو ٹکے وی درے دے سارق نچے چر تا سوک ناکار میں غٹ سارق دے وی غٹ سارق دے بلنی شاید لکت اخلا کرنا نا دا سارق دے پدے بانے دے دروغ جن دے ناک جن پدے باندی وی زیادی کہ ان کی پدے باندی وی دا شاندل تا کی یقینن دے دے ناک جن سرگن او گورو توس داودی ای سل پیدا کری دی اولا شفاونا عند اللہ دیو ما من شفیع خلاصول والا نشتن سفارش کول والا نشتن سرگن جادو گردے یا ساہرون ناغجن دے درو جن دے سرگن دا قرآن مقام یوں بیان کر دا پیغمبر یوں بیان کر ان ربکم اصل مقصودی مسئلہ دلیل اول حضرت اسو دے پیدے بائیم لسے فیت سے تیتے ایام نتیجہ دے دلیل سدا یدبر الامر دا ہر سے انتظام کی یو اللہ الامر مأمور دا اللہ دا انتظام معاملہ دا اللہ راست کی دیو دبیر الامر سمانا دا یقضیه وحده اخرج ابن ابی شیبہ وابن جریر وابن المنذر وابن ابی حاتم وابو الشیخ عن مجاہد قال یقضیه وحده. ابن جریر وی، راغب اصفهانی وی، شوکانی دی فتح القدیر دوم وی یقضیه وحده. اس معنی دا شلا یدبر الامر، انتظام کئی دا ہر تو ایک یوازی پخپل ہے، کئی ایک یوازی اپخپل نو سر شریک ترے نئی نئی چاہتا ضرورت ترے نوکر پکار لگول زال خبر دا زمواری دا اللہ دا و تنہائی کئی انتظامی حیثیت بانی چاہتا کار اس پر رکھ دا دغا سیو کا دا اللہ پا امر باندی روان دی یقضیه وحده. شریک سر چوک نشترے نشتے چوک خلاص اول والا دی، نشتے چوک من شفیعین شفاعت کے ان کے. اللہ رب العالمین ہر سکی مستقل، یدبر الامر استقلال فی التصرف فی جانب المبدا، پیدا کولو کم اللہ مستقل، تربیہ کولو کم اللہ مستقل. ادوین ذلی ذکر کردو ما من شفیعین اللہ من بعد اذنی اشارتن الاستقلالی فی طرف المعاد، بیوم ارتد اللہ راز کی دیگو رہے چاہتے اختیار نئے اور کڑے اچارے سے جوڑن رہے اور کڑے. مبدا کی مستقل، معاد کی مستقل، اللہ من بعد اذنی، لیکن پس دی جا دینے دلیل بیان شو ددی کارون والا دے اللہ رب ستاسو ایک یو اغا دے خالق دے اغا دا اسمانون امنو دزمکی ام عرش بانی مستوی دے اغا تدبیر دا عرش دے اغا سخا ذالکم دا تاسم اللہ ربکم اللہ دے رب ستاسو گورے دی صفتون والا نچی در رب نئی صفتون بل لور کرنو اغا خودی بربند کو اغا دی سپک کو اتو از مسلمانیم صفتون تی واخلا بلور کا او ادا میں رب دے سفید دے اکردا ما من شفیعین اللہ من بعد اذنی فاعبدو نفر شرک العبادت مرتب اکردا نا اولی اول میومی بکنا چی شفیع امانی نو بیا باوتا آواز کئی چی مال شفاعتو کئی چی آوازو تا کئی نو فریاد کی را مدد کن دعا دے اکردا او اغا شرک دے بیا دی او ریدلو لو منل اغا شرک دے بی اسبابو بیا دیو لکولو منل اغا تصرف دی او بیا اسبابو کی دا دیو لو منل ادا طول عبادتونه دی خود دین علاوالو بیا نور عبادتون شروع گی نومی پوزی فکیات دی کانی پدا نومو گی جنده غلاف نه سر لاندی کی خاور خوری دا عبادت تی دا اپنیت تبرک بانی خاور خدا عبادت دی چرک چرگوڑو لو ور کی آگئی ور کی پیسی او ور دی شرنگ شرنگا دا بیم عبادت دی نزکوی دیو اللہ عبادتو کنی رب الفعبدوهن دیو اللہ عبادتو کئی الشرک فهو توسل مقصوده الظلفا من الرب الجلیل الشانی اللہ تا دا دی وسیلہ کری دا ذریعہ کری دا شفیدی کنی لیلی نزاد شرک مسلا فعبدوه عبادتو کئی افردوه بالعبادت وحده لا شریک لو ابن کثیر ہوئی افردوه بالعبادت وحده لا شریک لو افلا تذکرون قیامت مسئلہ ارسل رما خاص اللہ طرف دی گردی دا دا گنڈو ٹول لوز کرے دی اللہ لوز بلکل دی یقینی دا روز در اصلو دا اتا پوس بدن کئی دی مسئلی چی ما ویلو ما من شفیعن تا ولی ویہا اولائی شفاؤنا عند اللہ اذن میں ندے کڑے نتے ولی شفیع منی رشتہ دتیم رنبے پیدا کم اخلوق بیا بے گردی جانتا چی بدلو اور کی سزا ایمان والا اولا الذین آمنو اس با آمنو سوک دوتا ہے الذین آمنو پدی مسل ما من شفیعین الا من بعد اذنی وعملو الصالحات اچھا عملو نیوکرو نیک بیای شفیع تو کو نمانو نچاتے آوازو نکرو تو کی وسیلہ نکرو ذریعہ نکرو نو دادی عملی صالح صرف بدل بولو بالقسط پر سبب دے انصاف کو لئی انصاف ہے وکو حق دا اللہ اللہ لہوی للہ حق لا یکون لغیری ولعبده حق هما حقانی لا تجعل الحقین حقا واحدا من غیر تمییز ولا فرقانی. ابن قیم للہ حق لا یکون لغیری دا اللہ حق دے چاہتا بلکی دے نشنو بلہ موا ولعبده حق دا پیغمبر ہم حق دے دا بندہ ہم حق دے هما حقان دا دو دی لا تجعل الحقین حقا واحدا دو یو قوم من غیر تمییز ولا فرقان لا الہ الا ہوا بالقسط انصاف دا اللہ حق اللہ لوائے دے ما من شفیع الا من بعد اذنی مخلوق لے دا اللہ حق ندے لے لا الہ الا ہوا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ عبادت دیو اللہ کرین ربل دغد حق دا اللہ رب العالمین والذین کفروا راتو چی کفر کرے دے کم دے کافر بتا پورتری سگور غدلتا غنشی را خواہ امریکہ کی چیاغ بجونو نوے پہ ہندوستان کی وجہ تو آج پائی براتا دوتے پہ اندرا گاندی دوتے نا سریا والذین کفروا چو نمانی با من شفیعین الا من بعد اذنی امانی ها اولائی صفاؤنا عند اللہ خاص دولد خاص لام دے اختصاص خبر مخشی کرے دے خاص دولد اسکل دی شیدلو بو دی شیدلو گرمو بو عذاب دے دو دو پارا علیم سخ خطرناک دردون کی بما کانو یکفرون تقدیم دا خبر اختصاص دا لام شراب ان کی تنوین دا تعظیم حمیم اشیدلی او بیو سر تنوین دا تعظیم عذاب انزال بے تنوین سر تعظیم علیم صغیر صفت مشبہ دا دردنا او سرا تنوین دا تعظیم سوشو نہ تسعت راحتن سوچ کوئی نہ ضربی دی چہ لسم کی گی ولی بما کانو یکفرون لسم تسجیل لی لسم اولا اللہ ذکر کو دا نہ ضربی ورکی اللہ پا کم مسئلہ ورکی چوی ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ نمانی دا ما من شفین الا من بعد اذنی دا ضربی اولا ورکی دی یو سب ختم او پاگی کی مقاصد اربعا یو ادویم ذل باندی عقیدہ دا مشرک او داغی رد ما من شفیعین الا من بعد اذنی درم نمبر بشارات و تخویفات اتصالورم نمبر بانی دلیل عقلی پا مسئلہ دا توحید باندی نو دویم سبق شروع شروع دویم دلیل هو الذی جعل الشمس ضیاءً مخ کی دلیل دسو زمکا او اسمان علوی السفلی عامی ذکر کا عام تفصیل ان دیکھ زمکا دا اللہ دا آسمان دا اللہ دا پارس دے اللہ او اختیار دا غصہ دے نو دویم دلیل دا مخ کی نخاز ذکر کی آغی کی دا نور دا سپوگمائی دا شان تا دا غی منازل آدھا دا سینین وال حساب اگر خاصی ذکر کر دا آسمان علویاتا او پا علویاتا کی بیا جواہر مجردہ او جواہر نیرہ رد شرک بالکواکب تاسو دا اللہ تشفیع من لے دے نور و جوہر دے اچھا خوشحال ہے کہ نو دے فیصلے دے خیر را لگی و اللہ تمینت کی ایکی او دے اللہ چکڑے دے نور زیان دے پلو شوخان ذات زیان سپوگمے کڑے دے نوران رانا پڑکی دن کی زیا المنتشر از زو المنتشر از زیا او بل طرف تا نور زئی رانا سپوگمئی زئی رانا دا بل تک رانا کئی نو دا غرونوال یا سر دے و نتیجہ دا پل رانا پکیتا ذاتی چه بل تا ارسی دا نشت دے مقتصبا عن الغیر دا پا خلاف دا نورنا نور تا گروست پر گرانا کا نو تب ہوچی دا سی سکون را روان دی زمان طرف تا دا دی رانا پلوشی او دا سی سکون را روان دی چه اگا نظر دا سوی تنبی تنبی شمس تا وی زکا کنا شمس وی تریدون کی تا شمس وی منک منکون کی تا کل خیل شمس حدیث کی سر آدی حدیث کی وی تا سولی دا لسون کتا برا کوای که ازناب الخیل شمس لکه دا بدخوی تریدون کو اسونو دا لکو چه اغا لکه دیسی سکی اتا سم لگای لسون کتا برا کوای مچان شرائی که ازناب الخیل شمس بدخوی او تریدون کی نو شمس تا شمس ذکوی تا ردو نظر المعاین چو تا گوری ناغا واپس کئی تنبیی او شمس دا پا خلاف دو سپوگمیغی کی نشتا دی وقدرهو منازل مقرر کری دیل پارا دا مزید رفتار منزال مسیر چی پوشه پی پشمار دا کلون و حساب دا اللہ دا پارا دا حق پیدا کری دی تفسیر سر بیانی ان فی اختلاف اللیل دویم دلیل داغی متعلق نور اسپوگمی دی کنا نشپارا دا نور اسپوگمی نجوری گی آتج پیدا کری دی اسمانو ناز مکا کی دلیلون دیل قومی یتقون دلیلون پسی دی ما من شفیعین الا من بعد اذنی دلیلون پا دی چی دا قیده گنده دا آولا شفاونا اندالله ان الذین لا ارجون تخویف یا کرو تخویف و بشارت دلیل بیان شو کنا مسئلہ بیان شولا نوس و سر بیا تخویف ذکر کی یقینا آتوک دائیو خبر فکر کے ساتھ آئی اشارہ وسکوم دل تک چکم کفر جرم بل سے ذکر کی دا طول پا دی یو مسئلہ دا اولائی شفاؤنا عند اللہ بانی ان الذین کفروا جو یا اولائی شفاؤنا عند اللہ دویم دل بانی لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمئنوا بها ومن آیا والذین هم آیاتنا غافلون لا یرجون لقاءنا غسودی چی اولائی شفاؤنا عند اللہ آغدی چی ما من شفیعین الا من بعد اذنی نمانی اتما انو بیا پا دنیا چی زر لگو رہ دیا آغد سوک دی چا دان نمانی یدبر الامر ما من شفیعین الا من بعد اذنی دا یقید دا اولائی شفاؤنا عند اللہ اتما انو بیا غافل سوک دی آغد سوک چاہوئی یدبر الامر ما من شفیعین الا من بعد اذنی منظر چتیار ندی اوئی دا اولائی شفاؤنا عند اللہ دا طول زینا را خلاصاؤنا دا غیو زیفی والا چاہت سشی فیاد مغوہو قرآن روی کن سور انبیاء کی اللہ حق را اولی کی فیاد مغوہو مزغو باسی دا باطل یقذفو بالحق علی الباطل فیاد مغو حق را خلاصی باطل لام دا باطل مزغو کری ختمی دا طول کلمات ادا طول دا سزا تکی پا دی یو زیل را خلاصوان او چی مشرک پی پویی گی دا یو زیل پی ولا پا ایمانی وید آغا پا زلکی بیا شک شبا پا دیشی او چی وا خوری کنا چی صورت یونس خو واوری چی واوری ادا طول زربی زر پا زلو باندیو لگی چی زیم ها اولا شفاوان آندالله دا مجرم زیم دا کافر زیم دا پا دنیا زلو لگول جمع دی دا دین دا غافر زیم دا مطمئن پی زیم دا سی روز تو تاغی زیم دا اللہ سر دیوزی کدو میز زمانشتی مجرم زیم لا ارجون لقا آنا که زیم پا دی پوشی اب بیا مجرم زیم دا طول دا طول دی یوزی لر اخلاص آوا چی مزغیو کنشی چپ چپ شی چی در اطولی دو سزی بیا پاتنی چی پاسی زرو کی سموی چی خدای پس غضب اختم شو کرده چی دا صورت خلاص رو کنر جو درگ لیل رسا خیجاو دا سیر اخلاص کا دا قرآن انداز دا بیان داد دا دین واروا اسی قرآن بیان عام دے بیا حکم ہر مسئلی لبودی ہر مجرم ہر طاغی ہر نافرمان اللہ شامل لے او چی دی صورت کے وینو پا دا غا یو دے بیر اخلاص ہے حدف ایو دے نخا غا یو دا ازکوی الا ان القوة الرمیو الا ان القوة الرمیو قوت سره چه تیاره و لوکوی اغا نخویشت دی نو دلتم قوت تی نخویشتا در طول صورت مضمون چه در زجر و رتنی ذکر کئی نو دا چل دی ویشتوی زدکا هدف معلوم پا نو دا غیو دیل رخلا سوا نو خبره با جورشی ترینینگ با همشی نخویشتل با همی زدکی طول صورت با تیاد پا دیشی بیاو پا کتا دی روزو چه دینی سنو قر اوکا فلا تنسا هیری گی بنا اتمل لگیا آغا چوک آغا کسان چو کفر کرده ده ده دو دو پارا عذاب علیم سزا ده دردناکا الکا سوک ده ده کافر کم دیکی ده کم دیکی ده تا کافر نپیجه نا زخو نپیجه نم چه دی صورت که چا تا کافر ویلنی آغا کافر پا گوتا کا خبر با لسمیگی فا این بانو دیان قطبون لقومهم تدور رحاهم حولهم و تجولو قطب ده غیو مسئله ده ما من شفیع او ها اولای شفاعاونا دا طول صورت پایغی را تلا آغی تا جمع کوا گورا چی بیا سمیگی کنی سمیگی خو شرط الاوریده دی کنا چی ناورو ناسی بیا سمشی دارو نتیره مخبشی دارو تواچه و پا خوله کی اغزان ننگار که خوله وادا که ننگار چی دباری تیر که چی تدلیر چی خوخ حتی بیا غوردی پیدا و کلا دا خلزیری پا دی غوگ واوری پا دی غوگ بانی خوچ خبر غلش و دیگه وقت تکوی ویدار تاو میکرشو کنه جخلاف شم کنه زلطه تلی ندارم چڑھ تہلارا او دا ضربات پیو لگے تو نو غلبیل غلبیل بے کی بیا کئی را ٹولئی نو پدی بے را ٹولی ما من شفیع بس خبر اخلاص دا ما من شفیع الا من بعد اذنی اللہ اللہ یا سوک لا ارجون لقانا تمہیں نشتے چھ زمان سرد مخی دو دغی چیتی دا اولای شفاؤنا عند اللہ دا دخی اللہ دا چھ زبا اللہ سرد نمخی گم نو زمانہ بتا پوس نئی رضو بالحیات الدنیا نو پدی دنیا خوشا لئی چھ دلتا سفارش تے دلتا مینت تے دلتا محبت تے دلتا وجاہت و برکت تے التا بمدہ چلی التا نو چلی واطمئنوا بها نزلہ خیر پا دنیا بانے دی قیامت سوچ فکر تصور سر نشی جی تفوز برا نہ کئی تاولی هاولائی شفاؤنا عند اللہ دغدی هم آن آیاتنا غافلون زمان دا آیاتنا زمان پا آیاتنا کی دا سوچ کولونا زمان دا آیاتنا دا کولونا زمان دا آیاتنا دا ورد دا سورت یونس دا سوچنا دا سورت یونس دا ورد دا غافلون بے پروا غافلو تا لجدا ہوئی پور تشا غافل خوب دی ولی زنگی آگا سے رانا سے ٹاٹے وائے سوچ دے کے چسو گوم چر دگاڑیا لال کم تم اردارے تا لالے کزان جن دے کے نو سورت یونس اس دکا انا آیا تین غافلون اس ایماندار ان دما کو رہا یقینا نا سوک چ من لے دے دا اولا من لے دے دا ما من شفیع الا من بعد اذنی عمل نے کئی ننوی ہا اولا شفانا عند اللہ اوبر رسی دو رب دو پا دی ایمان دو بانی چرت بیو رسی داشی زینو تا چی بیگی بلان دی دو نیو رونا ایو پا جنتون دی نعمتون کی نعمتون دی پایی که خوشحالی نیشتے تجری می تاحت من انہار کم انہار دی دا دو او دلیلون انہار دا او دلیلون دو منل دی ادا دی پرانا یا قیده جو رکرلا ما من شفیعین الا من بعد اذنی دعواهم فیا دلیل دویم ذکر شو اقلی اگه کی ترتیب نو عقیده پی مرتب اقلا دنیا کی عقیدہ ما من شفیعین نو پایا گا خیرت کیوں گوی دعواهم فیا آواز ددو دعا ددو بلن ددو گوی پا جنتون کی سبحانک اللہم پاک پاک دی منو اللہ پاکی مستا مناسب نسبحو سبحانک اللہم اے لوی اللہ پاکی وائی استا منگا پاکستا مناسب دنیا کی مویلیوانو دلتے ہم وائی و تحییتهم فیہا سلام سمانا سبحانک پاک دی منو شفا نشتے چتا ایزن نکڑے پاک دی منو دینا چی خلقو یا اولائی شفاونا عند اللہ نمونو تاسق شفاعتیان چی دستا اجازہ نشی اللہ و تحییتو ہم مددو یو بلسار ارکلے بھئی ڈالی تار کلے سلام سلام بچ شو اللہ بچ کو اللہ بچ کو یو بلتن بارکے سلام سلام بچ شوائی بچ شوائی بچ شوائی پدی عقیدہ سبحانک اللہم بچاو پدی دی عقیدہ دا چا اولا شفاونا عند اللہ جاتی بچی کئی دل نش دے تباہی دا روک دا زیان دے او بربادی دا و آخر دعوام ای رستی خبر و زدو یو برسر دا الحمدللہ رب العالمین صفتنا دا خدای یو اللہ لردی چشے صفت دا خدای سورت زمر آیا دے دے کیو لگوئے قل للہ الشفاعت جمیعان اختیار دا خلاصور دا یو اللہ دینو چا اللہ نیویلی چاپ اختیار نیچے چخلو خوزی لا یشفعون اللہ لمن ارتضا خلنش خوزولے لا او چکل بے اللہ را غن کی ما لا تکلم نفس اللہ بیزنی گوف نشکولے دغ دی الحمدللہ دا صفت چے اختیار دخلا سور دا اللہ دا صفت چے گوف نشکولے چوک چے اللہ نیویلی یہ کیو اللہ لردے ولی دے رب العالمین پاولن کے دو مخلوق مچالے دا حق نرے اور کرے تربیت دا غلاس کرے پورشی منگا تو دمو تک آغا تو کی تمہنی شمی سر دے او دے کی دلو سوک دے چی عقیدہ دا اولائی شفاؤنا عند اللہ او پسشی کی پریخو فی تو غیانی ام پدی سرکشی کی چی دوی ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ سرکش دی یا مہون پریشان گردی با عمہون دے دوڑا نزوار پریشان پریشان بگردی نو کلی یاو در کلی بلر دتا سڑو درم ندی معلوم ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القہار کلوی دا ناشنا جے کی بروانی قبر وینی چاہتا اجنڈا دا گنبت او ہو تو دبرخ غاون خودے پتہ نہیں لگی چھ پسا کی ممارنے تو دا خدا نازو لیتا اللہ تو الکتا خبری چیدے دیسی شو ڈاکٹر دے او ساقا دا خیلی دا دوی دستونو جاری کئی سڑی باندی اتو تا غوائی چی مال سر دا روکا او را تا پنیکی سر میں جوڑ کنا دل جوڑو لیشی دا تا دا پتہ نیشی یو سڑے واجلے و چازمون کلی کی پناقے واجلے و ظلمانی واجلے و مسافر و ملمو او با مسلمان غالب دا چی مسلمان با ادا لوی اختر شپاو پتاو لگی چی سڑے چا واجلے پتا برگو واولے دی خلق لار مسلمانان جنازہ لوکلا لار سخنیزی و لقبر جوڑ کو انتے دفن کن خلق شوروش خود شوروش لری جے کی کافی لری جے تقریبا دا گنٹے دری پاو پلا ر لا بڑا نو چا بو لا گئی دانے یوڑا تا کری کی بے خود چا بو دو گوڑی چا کئی یوڑا چا بو دو خوک کا گوڑا یوڑا خوک دو جوارو کا گوڑی کی بے گوڑا چولیو نو دا بے والا یوڑا السلام علیکم من سراد نام تو عالمی دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن والحدیث مولانا ولی اللہ کابل گرامی دا دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا مقصر پر ہر وقت کی ملاوی گین پتہ یاد لرائی دینی کی سیٹ ان ریکارڈنگ سینٹر محلہ خیل نیو روڈ مندورا سوات دا اہتمام لاندے قارن عین الدین او مولانا اسلام الدین دا تلیفون